Boy, Iya. bari ngadaguan Anton, cok Nih. tes heula ieu urang latihan ye, Bisa keur nyanyi. malam tahun baru jam ini. Tah tah tah tah bari. Minah tah sakit tah bari. Ini orang stand by. Eta jeung ka jejeg bing teh teh. Kabel. Nong nong nong nong, kiup kiup kiup tah. Tuh aya nyetel bass heula uing teh. Cingok. Wow, gelo. Pop. Halo men. Man man men men di dagu anji tadi walau. Di mana tuh si lain teh? Eh, geus nabe urang teh beteng coba ngadeblo. Isuk-isuk nang MC, beurangna ngasubudak. Ngah. Jeung ngasubudak pura ku pemain jazz ngasubudak. Siap siap siap. Aduh. Deh, naon jeung make suling sagala? Mecakan. Iya mah rek ngejazz, rek tanggung jawab pira ku jazz jeung suling. Ih, pecat teh goreng mah. Oh nya, daripada puak-puak bener. Oke oke, hayu. Bubukna di semir, panonna di sedau, pipinna cemberok, bibir dilipen beremak. Lempang gutak gitek, jika entau grek ngenog, bodina betekok, awak buntet beheng sangka. Kabekina ngan ider-ideran. Betah kene. Yeah. Atuh, urang mah kajian nyuling deui we sorang. Geus, geus. Ngan sajam setengah. Luwih deui duitna. Bayar tujuh. Wingker ngeunah main bass. Geus haye haye. Si didenda ku Alto Studio mahal. Nuhun, anono nuhun. Anono nuhun Mang Noh. Tehna, anu juah. Musep kayaknya. Nah, gitu.